За шклом машыны, як на здымку, паступова пачалі праяўляцца праз туман чорныя дрэвы. Туман плыў аднекуль хвалямі, пэўна з нізіны. Машыну пачало кідаць на каранях дрэў. Пасля яна спынілася, і дрэвы скончыліся, вачам адкрылася вялікая паляна ў хаосе туману, які варушыўся над ёй. Мы выйшлі, і толькі тут Шчука спытаў: «Ну, а галоўны неспакой?» Мне здалося, што драпіны вакол замка. «Віця!» – звярнуўся Шчука да матацыкліста. «Адвязі Степанца, каб стаў ля кватэры. Адрас?» «Ось па гэтаму адрасу. Адвязі і адразу вяртайся». Гук матацыкла хутка заглохнуў у ватным тумане, і зноў стала ціха. Мы ішлі па пластах зляжалай графітнай лістоты. Я зірнуў на гадзіннік, але заўважыў не час, а тое, як над сукном паліто вачавідна мітусіліся мікраскапічныя кропелькі туману. Край паляны я глянуў і раптам убачыў ля самых ног дробныя бязгучныя ўсплёскі, якія зрэдку лізалі пясок, і зразумеў, што гэта не паляна, а возера, густа ахутанае імглой. І адразу ўсё стала на сваё месца, і я нават пазнаў тое, што вакол, і гэтую крывую бярозку шарападобным капам наростам на ёй, і крыху далей цьмяны тень чаўна на прыколе, і стаўбур чорнага дуба ля вады, пазнаў возера Романь, куды мы так часта выязджалі рыбаліць з Мар'янам. І тады, менавіта тады, прачуванне нейкай вялізнай бяды, нават упэўненасць у ёй, сціснула маё сэрца. З паляны на беразе даляцелі глухія галасы, выплылі цені, некалькі чалавечых, адзін сабачы. Ля сабакі стаяў маўклівы чалавечак са смешным абліччам. На мяне пакуль тое ніхто не звяртаў увагі, і я прыстроіўся да яго. Косміч, старшыня Веленец, сказаў ён. А сабака? У сабака мой, Рам, і ціха абазваў. Не раю. Укусіць? Бескарысна. Палкоўнік прайшоў паўз нас, і толькі тут я зразумеў, чаму ён трымаўся заўсёды з правага боку і паказваў толькі профіль. У яго амаль не было правага вуха. Я ведаў, што гэта ў яго. У 45-м ці 47-м годзе трапіў недзе пад Ашмяной у рукі банды Боўбеля. Не надта вясёленькая гісторыя. Дапытваў яго намеснік, і толькі таму ноччу Шчуку ўдалося ўцячы. Сам не выпусціў бы. Клепча сказаў бы пра Шчуку: «Стары пагрызены, загартаваны ў бітвах воўк». Да нас ён звыкнуў, а вы свежы чалавек. Але гэта не сорам, гэта каб звыклі. Я здзівіўся, што старшына заўважыў гэта, а не заўважыў, што мы на «ты». Але тут ад купкі людзей даляцелі галасы, і я пазнаў іх глухі голас палясоўшчыка і звонкія дысканты двух дзяцей. «Леснічоўка мая тут, на беразе. Ну, прыехаў. Ён часта тут ловіць, дзядзька. А мне што? Дзеці ходзяць у школу». Голас глухі ў тумане. «Мы, дзядзька, зараснікам. На ўмання. Машына стаіць. Гэта дзіця. Запорожец стаіць, дзядзька палкоўнік. Дзень, значыцца, стаіць пустая. І другі таксама. На трэці ўжо я трывогу падняў. І човен на вадзе бачу у глыбіні затокі, халера на яе. Вецер, паступова ўздыхаючы пакрысе, пачаў зганяць з возера туман. Ясней праступілі сілуэты людзей, нешта цёмнае, доўгае, што ляжала на траве ля іхніх ног. Над затокаю калыхаўся вэлюм, то падымаючыся, то зноў ападаючы на ваду. Усё ж, хаця і павольна яго падносіла, і ўсё часцей праяўляўся на вадзе сілуэт чаўна, постаці людзей, якія, стоячы ў ім, скарадзілі дно, і пляма буе на вадзе. Я здагадаўся, што гэта месца здарэння. «Падыдзіце, Косміч!» – сказаў голас палкоўніка. Я падышоў. З таго цёмнага і доўгага адкінулі брызент. Я ўбачыў, што тое ляжыць на пажоўклай леташняй траве, і тут мяне замуціла. Вопратка была падобная, але твару не было. Ракі ці што, недарэчна падумаў я. Успыхнулі яшчэ раз бліцы, я адвярнуўся, і шчука, відаць, зразумеў, што мне кепска. Тысячы трупаў бачыў я на вайне, але паспеў адвыкнуць. А тут яшчэ гэта быў... Не. Ужо не быў. І ён спытаў шчука. Твар... Самі бачыце, вопратка дужа падобная. Канстытуцыя, рыхтык ягоная. Прабачыце, я павінен адысці. Я сеў на пень, я глытаў нешта. Яно ўсё сядзела ў глотцы. Вясёлага было мала ва ўсіх гэтых падзеях. Ад вас ідзе абражаная жанчына, ваш лепшы друг загінуў, ягоныя словы, ягоны неспакой. Ну, што это, як красная дзеўка, сказаў лейтанант Клепч. Я раззлаваўся і дзіўна, мне адразу стала лягчэй. Во што, лейтанант, сказаў я. Калі б пасля такога пераплёту я, скажам, спытаў бы ў вас, якой вы думкі аб творчасці Первенцава, або пачаў дасціпна гаварыць аб дасягненнях народнай гаспадаркі краіны, тады мяне трэба было б неадкладна браць пад белыя ручкі і весці ў навінкі. Маўчыце, Клепча, абарваў яго шчука. Адыдзем да машыны, Косміч. Ён хацеў адцягнуць маю ўвагу, дзякуй яму. Што было ў яго ў кішэнях, спытаў я. Каша з тытуню, хлеба, паперы і іншага. Ён курыў? Апошні час дужа мала. Яшчэ што? Баначка з матылём, вось. І ў чаўне два буйныя шчупакі. Ягоная, сказаў я. Але не мог ён такога буйнога шчупака. І што ён увогуле? Шчупака на матыля лавіў? Лухта якая. Спінінг знайшлі, даляцеў па вадзе голас чаўна. Відаць, шчупак зацягнуў пад корч. Вудзільна і патанула. Ну, бачыце, сказаў шчука. Ад чаго гэта здарылася, спытаў я. Упаў шчаўна ў ваду. Патану. Як у яго са здароўем? Ён быў дужа хворы чалавек. Ну вось, мог быць прыпадак. Мы падышлі да машыны. Ягоны запарожац, па аглядзе сказаў я. І ўсё ж я не веру, што гэта ён. Так, машына, так, вопратка, але ж аблічча няма. Але ж гэты, здаецца, вышэй ростам, і потым чаму паехаў адзін? З лесу, з туману вынырнуў на машыне Веленец сабакам. Рам следу ад машыны не ўзяў, сказаў ён. І не дзіва, колькі дзён. Акрамя таго, снег яшчэ ляжаў. Дождж злізаў яго, і зноў снег, і зноў стаяў. Відаць, канчаткова вясна. Няўжо бываюць неапазнаныя? Спытаў я. Палкоўнік не адказаў. Яшчэ праз гадзіну мы ішлі да машыны. Цела ўжо забралі, наперадзе ішлі Веленец і Клепча і гаварылі ўжо аб нечым іншым. «Ды зразумей ты, — гарачыўся Клепча, — матэрыял ягонага гарнітура!» «Ну, ладна, — цадзіў Веленец, — касцюм з матэрыялу, парту якога ўкралі. Это доказ мне яшчэ. Ну, каб, скажам, ён быў калісь паліцаем, чакаў патаемна ў душы выбуху народнага гневу. І на гэты выпадак трымаў у страсе арсенал. Ён што, тады хадзіў бы па вуліцах і плошчах з кулямётам у руках? Ха, глупства. Матэрыял яго я апраўдвае. Ды характар ягоны. Самае, напэўна, страшнае злачынства ў ягоным жыцці. У жонкі шуфляды 3 рублі сцягнуў на гарэлку. А мяне калаціла. І ад раптоўнага ўсведамлення непапраўнасці, і ад гора, і ад нейкай няяснай надзеі, і ад злосці на гэтых, якім ўсё адно, якія так хутка ўсё забылі, пераключыліся за смерці чалавека на нейкі матэрыял, ды яшчэ й жартуюць. У маленькім мястэчку Чурсы спыніліся перакусіць. Я глядзеў на гэтыя паўсотні дамоў, лялечную, чайную, флігель ад разбуранага ў вайну палаца і гіганцкія, туманна-мокрыя чорныя дрэвы старажытнага парку. І ўспамінаў, як улетку мы хадзілі тут з Мар'янам і збіралі на прынаду слімакоў. Іх было тут безліч на берагах шматлікіх зялёных ставоў у роснай прахалоднай траве. Я нідзе столькі іх не бачыў, і такіх вялізных з яблык велічынёй. «Француз бы звар'яцеў з радасці», – сказаў тады Мар'ян. І вось я глядзеў, і ў мяне пякло вочы і нешта ў грудзях. «Ласіна ёсць!» – прыбег Клепча. Мабыць, нехта па ліцэнзіі забіў ды здаў чайную. «Пашанцавала! У Мінску не дастанеш!» «Бы ў лепшых дамах Лондона!» – сказаў Веленец. У чайной усе размясціліся пад дрэннай копіяй з карціны «Томаш Зан і Адам Міцкевіч на беразе Свіцязі». «Абажаю аленяў!» – сказаў Клепча, мінаючы ежу. «Ага», – сказаў Шчука, – «яшчэ з часоў Діснеевскага Бэмбі ў кіно. На дзіва гожая і шляхетная істота, пяшчотная, мяккая». Я не мог есці. Заказаў 200 грамаў белавескай, цяпнуў яе нагбом, як апошні алкаш, і закурыў, адчуваючы, як паволі апякае мне ўсё ўсярэдзіне. Адчуваў, што я несправядлівы, што гэта штодзённая іхняя работа, і не паміраць жа ім з голаду, і ўсё адно пагарджаў імі. І таму нямала здзівіўся, калі палкоўнік пайшоў і прынёс сабе і мне па 150, сеў і раптам таксама амаль адштурхнуў талерку. «Не магу. За столькі год не магу звыкнуць. Вып'ем, Антон Глебавіч». І пасля паўзы: «Ненавіджу свалачоў. Пакуль не здохну, У гэты момант Клепча заўважыў на карціне занавы бакенбарды і раптам сказаў: «А чаго то Пушкін? Хіба ён быў на світязі?» «Гэта зан!» – магчыма, занадта рэзка сказаў я. «Ну, а гэты зан, хіба ён?» «Помаўчыце вы, калі ласка!» – абарваў яго Шчука. І толькі тут адказаў на мае словы, сказаныя яшчэ на романі. «Бывае і так, што не апазнаюць. Рэдка, але бывае. Дай Бог памяці, у 63-м ці ў 64-м годзе пісьменнік ваш адзін, ну, з гэтых маладых ды ранніх, раманы яшчэ гістарычныя піша, плыў са сваякамі па Дняпры ля Рагачова, бачыць нешта ружовае, падумаў, што незвычайнай велічыні глушаная рыба. Вось трэба яшчэ гэтых шахтёраў з Бабруйска прыціснуць, што ездзяць рыбу глушыць. Устаў на носе і раптам стырнавому: «Вараці!» Плыве спінаю да гары жанчына ў ружовай камбінацыі. Ну, ўсё зрабілі. Прыехалі нашы па труп. Але й дагэтуль невядома, хто, адкуль, як. Можа, аднекуль з Урала у невядомай кампаніі прыехала. А можа, і яшчэ аднекуль. Ці сама ўтапілася, ці, можа, але выплыве. Так ці іначе, яна выплывае рана ці позна. Праўда. Так што і ты, хлопец, не квялі. Цяжка, ясна. Але суцесься хаця тым, што атрымаюць яны, калі гэта забойства спаўна. А ўжо мы пастараемся. Перабяром усё. Што ж, сказаў Клепчу, всю Беларусь да гары нагамі перакуліш, всіх сваякоў перабярэш, а тыя, можа, з Эстоніі. А ты эстонскіх перакулі, сказаў Шчука. І, дарэчы, вазьмі прыжыццёвае фота ды паездзі па акрузе. Можа, нехта бачыў такога чалавека ў кампаніі з кімсьці знаёмым напярэдадні. А па тым здымку на беразе. Па тым здымку. Людзі падумаюць, што паказваеш акцёра. Акцёра Аўсяннікава у ролі ценю бацькі Гамлета. Думаць трэба, хлопец.